your face before me as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things you said. You gave your promise to me, and I gave mine to you. I need someone. Mooie antieke van de Trogs. Dat hoor je ook wel dat het een antieke is, want de geluidskwaliteit is maar zo-zo. Het is even niet anders. Er zijn vele covers van. En misschien draait er wel een keertje even hier in de late avond. Je hoort even een Love is All Around. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig dat je erbij bent. En er is alle reden toe om lekker te blijven luisteren naar de show, want we hebben hele lekkere muziek voor je meegenomen om je trommelvlies een beetje te verwennen, te vertroetelen. En we hebben een paar interessante onderwerpen te bespreken met je. We gaan het bijvoorbeeld hebben, dus even kijken, we gaan het hebben over buurtbemiddeling op Goeree, Overflakkee en Barendrecht. Wat is dat, buurtbemiddeling? Heb je er wat aan? En wie doet het? We gaan het ook hebben over het werk van een diëtiste. Tja, Femke van Lieren komt erover praten hier in de show. Ook gaan we het hebben over de Woordnacht in Rotterdam. Een festival. Leuk. En over de brouwerij Sola's. Dat is ook op Goeree Overflakkee. Dus je zou kunnen zeggen, het is een beetje een eilandavond. Maar er is alle reden om te blijven luisteren, want er is lekker veel afwisseling. Als we het al over antiek hadden zojuist, dan klinkt dit ook behoorlijk antiek. Het was dubbel antiek, klonk ouderwets. Toen ook al in 1971, Hurricane Smith, Don't Let It Die. Het speelt eigenlijk overal, maar op het eiland Goeree-Overflakkee zijn ze er weer flink mee aan de gang. Buurtbemiddeling. Opnieuw haalden vrijwilligers een certificaat waarmee ze aan de slag kunnen om problemen met onder andere buren op te lossen. Ik ga daarover praten met Fika Johani. Zij begeleidt het hele proces. Ze is van Colored Consulting, COCON, en ze weet alles van buurtbemiddeling in de regio Zuid-Holland. Ze is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Tja, wat is dat eigenlijk, een buurtbemiddelaar? Een buurtbemiddelaar is een vrijwilliger die zich inzet om overlast tussen buren mee te helpen op te lossen. Nu zijn er mensen die een certificaat hebben uitgereikt gekregen, mede door uw begeleiding. Wat betekent dat voor deze mensen, zo'n certificaat? Dat betekent dat zij een pittige basistraining buurtbemiddeling hebben gevolgd van 5 of 6 dagdelen. En daarin worden zij getraind in de methodiek buurtbemiddeling. En ook geïnformeerd over hoe de procedure van buurtbemiddeling is. Waarna zij dus in de plek waar zij gaan bemiddelen aan de slag kunnen. Wat voor zaken krijgt u zoal op uw tafel? Nou, de meeste zaken die vallen onder de grote verzamelnaam geluidsoverlast. En dat kan natuurlijk variëren van muziek, geluid van kinderen, geluid van bezoek wat vaak komt en te luidruchtig is. Maar er zijn ook zaken die te maken hebben met tuinen, erfafscheidingen. Soms ook met parkeerproblemen of andere situaties in de openbare ruimte. Ja, hoe gaan buurtbemiddelaars te werk als er iets wordt gemeld? Want iemand moet melden, denk ik, hè? In de eerste plaats kunnen bewoners zelf altijd naar buurtbemiddeling bellen als zij een situatie hebben die ze als overlast ervaren. Maar vaak is het ook zo dat woningcorporaties, gemeentes, politie, dus de wijkagenten, dat die een zaak doorverwijzen naar buurtbemiddeling. Dat is altijd met medeweten uiteraard van de betreffende bewoner. Nou, dan doet de coördinator een korte intake en vervolgens gaan de twee bemiddelaars aan de slag. En die hebben eerst een gesprek met de betreffende bewoner die het heeft aangemeld. En de volgende stap is dat ze dan met de buren gaan praten. En daarna zou dus zo'n gezamenlijk gesprek plaats kunnen vinden. Gaat het heel vaak goed? Als ik even een beetje globaal probeer in percentages uit te drukken, dan is toch landelijk gezien 50% tot 80% leidt altijd tot een positief resultaat, dus tot een oplossing. Ja, we hebben natuurlijk tegenwoordig de nieuwe wet woonoverlast. Past buurtbemiddeling in die wet? Zeker, daar wordt buurtbemiddeling als eerste stap in die keten gezien. He, dus wanneer situaties nog niet echt helemaal geëscaleerd zijn, dus vooral als preventief instrument ingezet kan worden, dan is dat natuurlijk veel beter dan wanneer er echt alweer repressieve maatregelen getroffen moeten worden. Wat doe je nou als je als buurtbewoner je zaak niet opgelost krijgt met je buren? Hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe kom je dan bij een buurtbemiddeling terecht? Je kunt zelf bellen naar buurtbemiddeling. En je kunt het ook melden bij een corporatie, de woonconsulent of de wijkagent. En in overleg met hem of haar dan besluiten dat zij het doorzetten naar buurtbemiddeling. En dan nemen wij contact met die bewoner op. En dan met z'n allen eraan werken om het probleem op te lossen? Ja. En belangrijk is dat de bemiddelaars dus niet er zijn om zelf de oplossing te bedenken. Zoals bijvoorbeeld bij de rijdende rechter, daar wordt gezegd, dit is de oplossing of dit is de uitspraak, daar moet u het mee doen. Bij buurtbemiddeling gaat het er juist om dat je als bemiddelaar stimuleert dat de betrokkenen samen tot een oplossing komen die ze allebei acceptabel vinden en waar ze zich ook aan kunnen houden. In samenwerking met de gemeente Barendrecht heeft u weer iets anders met uw bureau Colored Consultancy. Dat is namelijk de Nationale Hulplijn Woonoverlast. Wat is dat voor een hulplijn? Nou, dat is een hulplijn waar iedereen terecht kan om telefonisch advies of informatie te vragen hoe ze met een overlastsituatie om kunnen gaan. De ervaring leert dat het vaak ook werkt voor mensen dat ze als het ware een luisterend oor hebben, hè, dat ze een verhaal kwijt kunnen, dat ze de tijd krijgen om te ventileren. En dan ook natuurlijk advies of tips krijgen van wat ze verder kunnen doen. En wij zeggen dat wanneer mensen ze mogen anoniem bellen, dat het net nog een stap laagdrempeliger is dan wanneer je gelijk buurtbemiddeling zou moeten inschakelen. En in Barendrecht hebben we dus die combinatie dat burgers kunnen bellen. Daar heet het dan de advieslijn Woonoverlast Barendrecht. En dan kunnen mensen bellen en als ze dat willen, kunnen ze alsnog bijvoorbeeld buurtbemiddeling inschakelen. Maar ja, de bellers die we tot nu toe hebben gehad, die konden gewoon verder met een gesprek met een van onze adviseurs van die hulplijn. Dus het is vooral bedoeld als aanvulling op zoiets als buurtbemiddeling. Nu heb je problemen met je buren, denk je, of in de buurt. Waar vinden mensen meer informatie over buurtbemiddeling en de Nationale Hulplijn Woonoverlast? Het beste is naar de website te gaan, www.0900woonoverlast.nl. Ik sprak met mevrouw Johani van Colored Consultancy over woonoverlast buurtbemiddeling. Dankjewel. Graag gedaan. Dans la clairière bleue, siffle pour moi les jours heureux. Sa chanson plane là-haut dans le ciel, entre la terre et le sol. Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. If love was a word, I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better, it gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing. Fire that it burned my wings. love is a word I don't understand. The simplest sound, four letters. Are you loving the pain? Een beetje monoplaat achter elkaar in de show vandaag. Isabelle Aubray, Le Ciel, La Terre et l'eau. Ja. En Marlon Rodet in New Age hier in de late avond. We gaan het hebben over een festival in Rotterdam. We gaan het hebben over Woordnacht 2018. Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. We praten over Woordnacht 2018. Daartoe heb ik twee gasten in de studio. Hans Sibarani en Gary Kolen. Klopt, hè? Ja, welkom. Gary. Gary, ja. Ja. Wat is Woordnacht 2018? Wie mag ik daarvoor het woord geven? Ja, ik denk al dat Hans daar... Ja, is hij ermee begonnen ooit? Ja. Ja, ik ben ook de afhankelijke initiatiefnemer. Ja. Het klopt, ja? 2014. Woordnacht is het Rotterdamse literatuur... festival rondom de actuele Nederlandstalige literatuur. We doen het nu voor de derde keer. Het is een jaarlijks festival, maar hij wordt vooral jaarlijks vanaf dit jaar. Ja. We hebben... 2014 begonnen, zijn we? Ja, 2016 hebben we de tweede gedaan. En dat komt eigenlijk omdat we met het festival al snel nieuwe slagen maakten. En, in de zin van? Iets meer tijd genomen. Organisatorisch. Oké, op die manier. Ja. Maar ook qua programma. Ja, je moet even wennen aan wat je aan het doen bent, hè? Uiteindelijk wel, ja. Ja. Dat is wel het geval. Woordnacht, dat gaat over woorden, het gaat over literatuur, gaat het ook over poëzie? Ja, zeker. Het is eigenlijk alle vormen van literatuur, dus proza, poëzie, maar ook spoken word, graphic novel, de nieuwe vormen die nu opkomen. Wat je veel ziet is bekende klassieke romans en soms ook nieuwe romans die meteen een stripvorm krijgen. Ja. Dat is een interessante nieuwe ontwikkeling. En er zijn ook toneelvoorstellingen, zeg maar, in Woordnacht. Dus alle vormen van het woord, die vind je erin terug. En vindt dat allemaal tegelijk plaats, achter elkaar? Is het een voorstelling of moet ik het zien als een waar je naartoe kan en dan... Nee, het is heel erg open alles. Dus voel je vrij om in en uit te lopen. We hebben nu 13 locaties in totaal. En er is wel gelijktijdig programma ook. Keuzes maken hoort erbij. Maar ja, want 13 locaties, die kan je niet allemaal bezoeken. Nee, niet allemaal tegelijk. Je kan ze wel allemaal bezoeken, maar niet tegelijk. Dat gaat lastig worden, ja. Maar betekent dat je dan optredens ziet? Wat kom je dan tegen? Ja, van alles. Wat Hans net zei is dat het festival evolueert zich ook een beetje, waardoor het meer multidisciplinair wordt. Dus het is niet alleen maar lezingen, maar er staat echt van alles op het programma. Dus ik zou het zeker niet denken dat je alleen maar mensen ziet voordragen. Nee, want moet ik een beetje literair geschoold zijn om daar iets van te begrijpen? Nou, wij zeggen natuurlijk meteen nee, maar is dat nou waar? Als het goed is, niet. Als het goed is, niet. Het is natuurlijk fijn als het wel zo is. Maar je vraagt wel mensen die wat interesse hebben in de literatuur, denk ik. Ja. Maar het zou kunnen zijn dat je interesse krijgt door te komen. Dat kan ook. De oude vorm dat je gewoon lezingen hebt in een literatuurfestival en voordracht. Wel interview. Maar wij willen het in ieder geval anders doen en meer mogelijkheden aftasten. Ja. Dus. Dat doen jullie dus niet. Je zit niet met een schrijver in een luie stoel en dan maar praten over wat iemand te vertellen heeft, de vragen stellen. Ja, het zit er wel in, maar er is eigenlijk altijd wel een interessanter aspect aan dan alleen maar... Kan je een voorbeeld geven van wat er dan wel gebeurt? Ik kijk wel erg uit naar de silent poëzie in het Marriott. De Marriott Hotel bedoel je dan? Ja. Je bedoelt, ja, er is bijvoorbeeld van Micha Hamel. Het klinkt mij heel stil, silent poëzie. Nee, het is van Micha Hamel, die heeft een performance geschreven voor Woordnacht. En die vindt plaats op de 7e etage. Wat overigens geweldig is, want je hebt daar het uitzicht op het prachtig uitzicht. Het station had ik nog nooit gezien, maar je ziet het echt helemaal. Oh, dat zie je op een hele andere manier dan dat je beneden staat. Ja, dat is natuurlijk attractief voor het publiek ook. Maar ze krijgen ook een zintuigelijke ervaring. Ik weet wel een beetje wat er gebeurt. Ja, maar je mag ook niet alles klappen. Nee, dat is nee, je wordt ondergedompeld in het woord. En hoe dat gebeurt, dat laat ik dan in het midden. Maar dat duurt 7 minuten. En dan mag de volgende binnen. We gaan ze niet allemaal noemen, die voorbeelden, want die staan allemaal op de website, denk ik. Ja, die staan op www.woordnacht.nl. Ja. Kaarten kopen van tevoren staat ook op de website natuurlijk. Ja, maar, ja. Kun je ongetwijfeld. Ja, je kan technisch uitleggen. Ja, je gaat gewoon naar woordnacht.nl/tickets op de en dan kom je er vanzelf. Ja, met mezelf terecht. Woordnacht 2018. Hans Sibarani en Gary Kolen. Ik wens jullie heel veel succes. Dank ook heel veel plezier ermee. Ja, ja, dat komt wel. En we gaan volgend jaar dus al na een jaar verder, begrijp ik. Dat is de plan in ieder geval. Ja, 2019 zijn al plannen voor, kan ik wel zeggen. Ja. Ik wens je daar heel veel succes mee. Bedankt. En dank voor het gesprek. Dank je wel. Bedankt. To know you'd break. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Sandy Lauper hier in de late avond met True Colors. En Madonna ervoor natuurlijk met Take a Bow. Bierliefhebbers, opgelet, we gaan het hebben over bier. Een brouwerij. Brouwerij Sola's uit Goeree over Flakke. Het bestaat alweer een jaar. En Jan-Willem Kramer, Joost van Welsenis en Klaas de Knecht schreven vorig jaar geschiedenis door de eerste officiële Flakkese bier in de schappen te krijgen. Het bier heet Sola's. Presentator Danny Rijkels van RTV Slogo die sprak hierover met Jan-Willem Kramer en vroeg hem allereerst wat meer te vertellen over de brouwerij. We zijn inderdaad vorig jaar begonnen in Sommelsdijk met een heel klein brouwerijtje eigenlijk. Met het idee om Goede Overflakkee weer zijn eigen bier te geven. En daarnaast ook een plek te zijn waar mensen die normaal wat minder makkelijk aan werk kunnen komen ook weer hun weg richting het arbeidsproces kunnen vinden. En dat doen we nu een jaar. En dat gaat best leuk, dat was echt zelf. Ja, dus op die manier zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om dit biertje op de markt te brengen? Ja, nou ja, het is ooit ontstaan in de kroeg. We dachten, ja, als we nou ons eigen bier hebben op Goede Overflakkee, dan kan de brug er ook weer af. Maar goed, ik zou die brug niet willen missen, hoor, laat ik dat voorop stellen. Ooit was als, als grap. Maar dat werd steeds serieuzer en we kregen ongeveer 2 jaar geleden de kans om dit te gaan doen. En we zijn een jaar aan het voorbereiden geweest, aan het bouwen. En nu een jaar open. Dus jullie zijn ook eigenlijk alle drie ook wel liefhebbers van het bier, zeg maar? Absoluut. Nee, als je er niks mee hebt, dan raad ik het niemand aan om er zo intensief mee bezig te zijn. Nee, dat kan ik me voorstellen, maar ook omdat je aangeeft dat het zeg maar in de kroeg is ontstaan. Dus ik kan me zo voorstellen, lekker onder genot van een biertje, dat je denkt van, hey, misschien is het wel leuk om inderdaad een eigen Flakkees biertje op de markt te brengen. En dan komen jullie natuurlijk op een gegeven moment bij de situatie van, nou, hoe gaan we dit biertje nou noemen en hoe komen jullie nou op die naam? Ja, de naam Solaas, die hebben we waar op zoek wel naar iets wat verbinding had met het eiland Goede Overflakkee. En eigenlijk ook met Sommelsdijk. Sommelsdijk heeft in de middeleeuwen, naam we weten, 2 brouwerijen gehad. Dus we zijn een beetje op zoek gegaan naar hoe heten die brouwerijen. Van eentje weten we het zeker, die heet de Brouwerij Zeeland. Dus ja, dat vonden we niet een hele passende naam. En van de ander blijft een beetje in de nevelen van de geschiedenis verborgen. Dus dat weten we gewoon niet. Maar al zoekende kwamen we op de statuten van de rederijkers hier in Sommelsdijk. En daar stond een hele mooie doelstelling in. Dat was ter vermeerdering van vreugd en de solaas. En zodoende vonden we dat wel heel mooi. Solaas betekent ook troost en deugd. En soelaas komt het zeker vandaan dan het woord. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dat vonden we ook wel passen bij een product als bier. Ja, nou ja, eigenlijk wel, denk ik. Hè. Sommige mensen die gaan lekker aan bier om ook een soort troost te gaan zoeken op een gegeven moment natuurlijk. Nou, ik zal geen therapeutische werking toeschrijven aan ons bier, maar het heeft wel, het mag vooral die positieve connotatie met zich meedragen. Ja. Ja, precies. Nee, dat kan ik me ook wel voorstellen inderdaad. En, maar dat solaas is eigenlijk min of meer de Flakkees spelling of de Flakkees uitspraak van het woord soelaas. Zo moet ik het eigenlijk zien. Flakkees is, dat durf ik je niet te zeggen. Ik denk het niet. Ik denk dat het eerder midden-Nederlands is. Dus gewoon oud-Nederlands. Dat dat door de eeuwen heen richting soelaas is gegaan. Die AE-klank die komen natuurlijk wel regelmatig tegen in het Flakkeese dialect. Dus dat vonden we wel een leuke verwijzing daar naartoe. Ja. Ja, precies. Vandaar dat ik dat zelf ook dacht in eerste instantie. Ja. Stel je nou voor dat er iemand zit te luisteren nu en denkt van, nou, ik wil graag dat biertje wel een keer proeven. Waar kan men dan terecht? Het is een paar weken eigenlijk over het hele eiland. We zijn van Onfransplaat tot aan Oudorp in diverse horecagelegenheden verkrijgbaar. En ook over het hele eiland zijn er een aantal winkels die het nu ondertussen verkopen. Ja, en uiteraard altijd op zaterdag in ons eigen proeflokaal in Sommelsdijk. Oké, dus je kan tegenwoordig ook het biertje gewoon in de winkel verkrijgen? Een aantal winkels, ja. En dat worden er stiekem ook wel steeds meer. Ze zijn ontzettend blij mee. Een klein primeurtje mogen we op de radio natuurlijk al weggeven. We hebben horen gekregen dat we ook de Beerwolfwedstrijd hebben gewonnen als provinciewinnaar. Oké, gefeliciteerd. Dankjewel. En dat betekent dat we binnenkort in ieder geval ook één keer mee mogen in een bierwolfpakket. Dus het bier van Goede Overflakkee gaat door heel Nederland in ieder geval weggezet worden. En dat hebben we echt voor elkaar gekregen met de steun van al onze trouwe Facebook-volgers vooral. En daar zijn we heel blij mee en heel trots op. Ja, het geeft ook wel aan dat waarschijnlijk ook het biertje erg lekker is. Dat mensen ook de moeite nemen om ook op Facebook te gaan stemmen. Ja. Nee, dat hoop ik. En we krijgen ook altijd heel veel positieve reacties op ons bier. Ik vind het zelf ook lekker, maar ik ben bevooroordeeld natuurlijk. Ja, ik moet zeggen, nu ik je zo hoor praten, ben ik zelf ook wel erg benieuwd geworden. Dus, en met het warme weer ook weer voor de deur, heb ik toch altijd wel lekker zin in een biertje op de zaterdagmiddag. Dus, ja, absoluut. Ik ga zeker een keertje langskomen in de brouwerij om een keer te proeven. Nou, gezellig. Wees welkom. En als mensen nou wat meer informatie willen vinden over jullie biertje, waar kunnen ze dan terecht? Ja, internet is natuurlijk altijd heel makkelijk. www.solaas.nl en dan S-O-L-A-E-S. En ja, het meeste zien we wel gebeuren op Facebook. Daar houden we altijd een beetje bij wat er gebrouwen wordt. En anders, kom gerust eens op zaterdag binnenlopen. De kans is groot dat we bezig zijn met brouwen. En... Wat is het adres van de brouwerij? De Oostdijk, 36 in Sommelsdijk.

Lekkere muziek uit vervlogen tijden van Mat de Hoepel en All the Young Dudes. En verder Boudewijn de Groot, nog steeds actueel dat nummer. Welterusten, meneer de president. Over enkele minuten gaan we praten over het werk van een diëtiste. Hoe zit dat? Wat doen ze? Je hoort het na Yuzu, Natuur en Nene Sherry. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leurs couleurs pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long. Ik laat me altijd een beetje meeslepen in dit nummer. Misschien heb jij dat ook. En dat is eigenlijk best wel lekker. Yusuf Nudur samen met Nene Sherry. In 7 seconds. Tijd om eens te gaan praten over het werk van de diëtisten. Wat doet zo iemand? Ja. Je hoort het in een gesprek met onze eigen Herman de Bruin. In de studio zit Femke van Lieren. Ze is diëtiste. Maar wat is een diëtiste nou eigenlijk? Dat wil ze graag uit gaan leggen. Femke, welkom. Dankjewel. Het werk van een diëtiste. We denken, ja, je komt op bezoek en je krijgt een advies om wat minder of wat gevarieerder te eten. Dat is heel kort door de bocht, denk ik. Ja, en eigenlijk is een diëtist de expert op het gebied van voeding bij zowel gezondheid als ziekte. Mm-hmm. Dat is ook een beetje de officiële omschrijving. En het grootste misverstand is dat een diëtist met name mensen ziet die willen afvallen. Ja. Want een diëtist is veel meer dan dat. Allereerst is het een beschermde titel. Dus je mag jezelf pas diëtist noemen als je een 4-jarige opleiding, hbo-opleiding hebt gevolgd. Je voldoet aan allerlei kwaliteitscriteria. Dus ook niet te vergelijken met bijvoorbeeld een gewichtsconsulent of een leefstijlcoach. En een diëtist verdiept zich eigenlijk in wat voeding voor iemand die ziek is kan betekenen om gezonder te worden. Of om bijvoorbeeld het te voorkomen dat iemand ziek wordt. Ja. Hang je een beetje tegen de medische zorg aan dan? Ja, het is ook een paramedisch beroep. Dus paramedisch beroep? Ja, wij mogen mensen begeleiden die inderdaad allerlei ingewikkelde ziektes hebben. En daar met voeding wellicht wat verbetering in kunnen opleveren. Maar iemand die geen ziekte heeft, zegt nou ik ga toch naar een diëtist, dan denk ik... Ja, dan kan je zelf ook bedenken dat je wat minder suiker moet gebruiken. Er wordt zoveel geschreven over voeding tegenwoordig, dat je eigenlijk wel weet wat goed voor je is en niet goed voor je is. Heb je daar een diëtist voor nodig? Ja, ik denk van wel, omdat juist door het oerwoud aan boeken... Ik had ook niet anders verwacht, hoor, dat je dat zou zeggen. Maar goed, ja. Verdedig je beroep, ja? Ja, sowieso zal een diëtist altijd een advies op maat maken. En dat vind je niet in een boek. Mm-hmm. Bovendien is het natuurlijk een oerwoud aan boeken en diëten. En wat voor de een goed is, is voor de ander niet goed. En sommige mensen kampen toch wel met bepaalde gezondheidsproblemen, waardoor ze een algemeen dieet niet kunnen volgen. En denk bijvoorbeeld aan mensen met ondervoeding of met een darmaandoening of mensen met een allergie. Ja, dat ik denk dat het heel belangrijk is dat je dan een goed advies op maat krijgt. Ieder mens is uniek, zeg ik al. Dus je maakt ook advies op maat voor die unieke mens. Ja, en de hulpvraag, dus de reden waarom mensen een diëtist bezoeken, is natuurlijk ook heel individueel. Ja. Dat kan een sporter zijn die zijn prestaties wil verbeteren. Of iemand die wil voorkomen dat hij insuline moet gaan spuiten ten gevolge van diabetes. Ja, dat kan je allemaal adviseren hoe dat dan het beste kan. Heb je dan contact met huisartsen ook? Ja, eigenlijk komen heel veel mensen juist via een huisarts of een specialist bij ons in de praktijk. Maar uiteraard zijn wij direct toegankelijk. Dus ook mensen kunnen gewoon zelf een afspraak maken onder tussenkomst van de huisarts. Mensen zeggen wel eens, al die adviezen. Ik word er helemaal doodmoe van. De ene keer moet ik dit, de andere keer. Je hoeft natuurlijk niks. Maar de ene keer moet ik dit zeggen, de andere keer moet ik dat. Ik doe helemaal niks mee. Ik doe gewoon wat ik zelf lekker vind. Dat kan natuurlijk. Ja. Alleen, het is... mensen ook tegen? Zeg je dan, ja, dat is toch niet zo handig? Het is wel zo dat we zien dat mensen soms behoorlijk in de war raken van alles wat er bijvoorbeeld in de media verschijnt. Want het is een heel hot item. Dus het wel eten van brood, niet eten van brood, wel zoetstoffen, geen zoetstoffen. Ja. Wel koolhydraten, geen koolhydraten. Precies, dus ik begrijp heel goed dat het soms super ingewikkeld is. Wat voor advies geef je dan? Om toch een diëtist te bezoeken, denk ik. Dan moet je eerst wel bij je komen. Zeker als er een specifieke vraag is. Maar ook je niet gek laten maken door alles wat in de media verschijnt. Het valt mij op dat heel veel nieuwsberichten behoorlijk ongenuanceerd zijn. En er eigenlijk helemaal niet goed en objectief wordt gekeken. En er wordt dan snel een conclusie getrokken. En een goed voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld het hele strikte koolhydraatbeperkt dieet. Mm-hmm. Hè, wat diabetes zou genezen. Nou, diabetes is niet te genezen, hooguit te onderdrukken door op een bepaalde manier te eten. Ja, maar dat is ook alleen maar als je op die manier eet. En op het moment dat je daar weer van afwijkt, dan zal die diabetes ook echt wel weer naar boven komen. En niet al die adviezen volgen zonder meer, maar gewoon even naar de deskundige kijken en luisteren. Ja, inderdaad. Om eens even op een rijtje zetten. En het kaf van het koren scheiden. Want er is zoveel over diëten te vertellen dat jullie kunnen zeggen, ja, maar dat is belangrijk en dat is minder belangrijk. Daar hebben jullie onderzoek naar gedaan, neem ik aan. Of daar weet je van. Ja, een diëtist is wel opgeleid. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die een boek menen te schrijven die wellicht helemaal niet medisch onderlegd zijn. Of heel veel mensen kunnen zichzelf een voedingsdeskundige noemen. Dat is geen beschermde titel. Nee. En in de naam daarvan kan je een boek schrijven met allerlei onwaarheden. Dus, ja. Het blijft goed om naar een diëtiste te gaan. Bijvoorbeeld Femke van Lieren. Zij heeft ook nog een website. www.femkevanlieren.nl. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met je werk. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er alweer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandagavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. En dan hoop ik dat je er weer bij bent. Juist. Intussen, als je zo meteen gaat slapen, welterusten. Mooie dromen, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een goede wacht. Rebel.